Zawsze jest to, na co liczysz, więc weź resztę wycisz i posłuchaj tego. Słyszę taki werber, że zatyka mnie w uszach. Do bitu podejdę, nie musi nikt zmuszać. Liczę na te bębny, nie na miesięczny udar. Uważa się muzykiem, odnajdź te dźwięki w udach. Za przestęp, gdzie dusza, tu serce porusza. Za luz na bałutach, za ten cud błogi stan. Widzę takie żarcie, że żołądek wywraca. Ślina z językiem poza mordę wykracza. Oliwki, sałata, winegrę i pomidor. Serfeta, cebula, tego zjem każdą ilość. Żarcie króla to bigos, kapusty kilogram. Za ten zapach i smak, co wciąż w siebie pcham. Kiedy mam stare buty, czuję komfort na nogach. To tak, jakbym dostał numer lotto od Boga. Stary, czyli old school, albo inaczej retro. Wtedy czuję luz pełen, na wypasie biegnąc. Hip-hopu esencją, prostota i funk. Widząc taki but, tutaj wciąż myślę jako fan. Gdy słyszę taki dźwięk, to go myślę znajdę. Grzebie po winylach, chcę mieć wszystkie te sample. Ja przeniknę, gdzie masz te winyle, daj moment. Za czarnymi płytami przejdę każdy kilometr. Przyłóż termometr, 100 stopni na kark. Byleby na gramofonie w końcu wcisnąć start. Kiedy czuję, że gram, kopię bardziej niż zwykle. Z niedowierzaniem wtedy patrzę na tytkę. W rozpalonej kipce łapię żartem po iskrze. Wybacz ją w tej chwili, intelektem nie błysnę. Mam wyjście, poleżę, daj jeszcze chwilkę. Nie myślę, bez ciśnie, niech zniknie ten świat. Kiedy idę spać, zwykle patrzę w kineskop. Jak mi coś nie gada, to nie zasnę. Miej pewność, tak to ten z dyslekcją. Brat, mam być szczery, będę robić rap. Nawet śledząc Discovery, przełączę kibery. Szukam futbolu na tak. Choć po 5 minutach zazwyczaj idę spać. Prowadzę samochód i jadę ponad 200. Gdy przed każdym zakrętem pasażer czuje dreszcze. Ja nie wiem, czy się zmieszczę, jak szerszeń zapierdalam. Choć taka prędkość w mieście budzi najczęściej alarm. Ja się staram, uwierz, tak jeździć tylko sam. Ale wciąż się zapominam, co sprowadza mnie do dna. Zapach czekolady czuję, mówię sobie zostaw. KitKaty, M&M's, jak i mieszanka wedlowska. Nie daje mi pospać, przez to mam próchnicę. Chuj, nawet bez zębów będę wpierdalać słodycze. Na to my przeliczę apetyt, jaki hasz. Bo nie ma jak Snickers, Prince, Polo, Mars. Kiedy jadę do studia, myślę o tym, czy umiem tym dźwiękiem spowodować człowiek ciarki na skórze. Pośród zamki na górze, prosto z ostatniego piętra. Latam po kabinie, jakby diabeł mnie opętał. Dla wariatów to sens ma, jak to materny man. Tracę rozum dla tych kilku rzeczy tu każdego dnia. Dźwięk, który przed chwilą prezentowaliśmy do nas, tylko dźwięk.